Śniegowice, dość spory przebój świąteczno-zimowy w wykonaniu Tomasza Wachnowskiego. To zresztą fragment tytułowy, utwór tytułowy z jego płyty właśnie Śniegowica. Chwilę wcześniej z krążka Burzliwy Błękit Joanny Martyny Jakubowicz i Słynna Rzeka. A teraz będzie w dwóch nagraniach Katarzyna Cerkwicka. W pierwszym z tych dwóch w duecie wraz z Krzysztofem Kiliańskim. Na całej połaci śnieg, w przeróżnej postaci śnieg. Na siostry i braci zimowy plakacik śnieg, śnieg. Na naszą równinę śnieg, na każdą mieścinę śnieg, na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę śnieg, śnieg. Na pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na zdarte dwa hasła, na słał, aż zasłał. Na dobre pobudki, na gorsze ich skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki. Na wsinej mgle dale śnieg, na kocham cię stale śnieg. Na żale, że wcale i na tak dalej. Na całej połaci śnieg, przeróżnej postaci śnieg. Na siostry i braci zimowy plakacik śnieg, śnieg. Maryją stoją z połem, niosą Panu dar. Katarzyna Cerkwicka pięknie zaśpiewała te dwie piosenki, w jednej z nich razem z Krzysztofem Kiliańskim. W Nocnej Polsce w Trójce teraz będzie zespół Laocze, troszkę inne spojrzenie na piosenkę zimową, a także formacja Kuligowscy. To właściwie super grupa, ale kto w niej śpiewa, powiem za chwilę. Słońce zdechło, choć nigdy nie świeciło to jasno. Gabinet na Rumunię zbiegł ratować własną. trzeba ma nadzieję. Na tomba, do tomba, do tomba, do tomba, nie ma nadzieję. Ja będę wracał na gry, choć nie podobny się mogę. Będę woda na gry, dawaj tomba, ty ty ma noc. Ty wanny, ty wanny, ma. Zespół Laocze i Zima Stulecia, a przed momentem Kuligowscy przebył i zespół Skaldowie z Kopyta Kulik Rwie. Tu Kaja, Magda Piwowarczyk z zespołu 7, Kasia Stankiewicz, Andrzej Krzywy, Janusz Panasewicz, Piasek, Andrzej i Jacek Zieliński. A kto będzie teraz? Teraz będzie Leski oraz za chwilę potem Mieczysław Szcześniak. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlę tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Ogłaszają. Maryja, Panna Dzieciątko piastuje. I Józef Święty, ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Ogłaszają. Choć wstaje neczce, Panna syna rodzi. Przecież on wkrótce ludzi oswobodzi. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Oh, kalicha pełna niebieskiej chwały. Oto leżący przed nami śpiący w promieniach Jezus mały. Nad nim na niej w locie stanęli i pochyleli klęczą z włosy złotymi, skrzydły białymi podmalowaną tęczą. Padli na kolana. Długo czekali, długo wzdychali, aż niebo rozgorzało, piekło zawarte, niebo otwarte. Ciałem się stało. Dzięki. Mietek Szcześniak, a wcześniej Leski. Leski specjalnie nagrał piosenkę świąteczną, a właściwie kolędę pod tytułem Dzisiaj Betlejem na potrzeby trójkowego wydawnictwa rok temu na płytę Święta bez granic 2016. A w Nocnej Polsce teraz zaśpiewają Manku, a także Lady Punk. Dzisiaj szukasz, dzisiaj czekasz. Wolno tak dookoła świat jest biały. Taki czas. Chodź spójrz właśnie tam. Gwiazdy są nad nami.

rozwiązują świt. Przez tyle lat na stary świat czeka z nadzieją na znak. Kochamy wciąż, czekamy wciąż, odchodzi za rokiem rok. Czy widzisz jak w dłoniach powoli topnieje śnieg? Więc nie mów mi teraz dobranoc, rozpalmy ognisko ze snów i przytul mnie mocniej, kochana, nie trzeba już słów. Przez tyle lat na stary świat czeka z nadzieją na znak. Kochamy wciąż, czekamy wciąż, odchodzi za rokiem rok. Przez tyle lat na stary świat czeka z nadzieją na znak. Kochamy wciąż, czekamy wciąż, odchodzi za rokiem rok. Więc nie mów mi teraz dobranoc, rozpalmy ognisko ze snów i przytul mnie mocniej, kochana, nie trzeba już snów. Przez tyle lat na stary świat czeka z nadzieją na znak. Kochamy wciąż, czekamy wciąż, odchodzi za rokiem rok. Czeka z nadzieją na znak. Kochamy wciąż, czekamy wciąż, odchodzi za rokiem rok. Lady Punk i grupa Manku. Lady Punk ze swojej pierwszej płyty Zimowe Grafity, przypomnę, że dwójka wyszła w tym roku. A teraz będą trzy tytuły następujące. Karpatę Szczęście, Wiersz o Karpiu i Skarpia Wąż, czyli Przyjaciele Karpia 2015, 16 i 17. Skąd się biorą dzieci, wie już mały szkrab. A czy wiecie, skąd się wzięła ryba karp? Były różne hipotezy, w które jednak nikt nie wierzy. Już od lat. Już od lat. Bo naprawdę to z tym karpiem było tak. To królewskie życie było mu nie w smak. Chciał być rybą pracującą, więc pracował, aż mu w końcu wyrósł karp. Wyrósł karp. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejszy w całym roczku. Idą święta, krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejszy w całym roczku. Idą święta. Pantarei, wszystko płynie, czas i karp. Czas bez przerwy, karp do czasu, bo ma fart. I w tym pięknym dniu świątecznym jest na stole najważniejszym a la carte. A la carte. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym oczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym oczku. Idą święta, idą święta. Idą, przyjdą, przejdą, by za rok znów przyjść. By znów przyjść. I dlatego karpie mają po co żyć. Ach, po co żyć. Takie ich karpate szczęście,

scenariusz ten jakby napisał ktoś. Szukamy słów, żeby zrozumieć to. Chciałbym, by żal, który bławił nas, jak śniegu garść, na zawsze zniknął już. Co teraz robić, co ci powiedzieć, gdy ciągle nie ma nas? Tysiące wspomnień ukrytych w głowie, że ciągle jesteś w nich. Może się spełni marzenie moje i przyjdziesz w cichą noc. Wciąż miejsce puste czeka na ciebie, wesoły świat. Thank you.